ना एक अहम चीज़ है, ये फितरत की पहली चीज़ है। दूसरा, फितरत में जो चीज़ दाखिल है वो ये है कि ज़ेरे नाफ़ के बालों का निकालना, ये भी फितरत का हिस्सा है, याद रखी। ज़ेरे नाफ़ के बाल उतारना, ठीक। तो ज़ेरे नाफ़ के बाल निकालना याद रखी बड़ी अहम चीज़ है। और ज़ेरे नाफ़ से जब मैं मुराद कह रहा हूँ तो नेवल के नीचे का हिस्सा, बोमिल के नीचे का हिस्सा, ठीक है, या जिसको प्यूबिक रीजन या पेल्विक रीजन बोलते हैं, शर्मगा, ठीक। तो उसके बालों का साफ़ करना, जो उसके अतराफ, उसके ऊपर और उसके आस पास आते हैं, ठीक। और इसमें बेहतर ही उलमा कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ से ये बाल निकाले जाए जिसके लिए लोहे की चीज़ इस्तेमाल हो। मतलब आप क्रीम से भी निकाल सकते हैं, उस शरीयत हराम नहीं कहती उसको, लेकिन बेहतर चीज़ ये है कि उसको साफ़ किया जाए, और साफ़ करने के लिए लोहे का इस्तेमाल हो, इसलिए कि लोहा जब जिस्म से लगता है कुछ जगह तो वो अच्छे से सफाई करता है, याद रखिए। तो कोशिश तो ये की जाए कि उसके लिए ब्लेड इस्तेमाल किया जाए, वस्तरे होते हैं लोहे के इस्तेमाल किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर धात होती है और बिलखसूस लोहा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इसी से करते हैं, तो धात का इस्तेमाल हो उसके अंदर, ज़्यादा बेहतर है। क्रीम्स भी लगा सकते हैं, हराम नहीं है, लेकिन एहतियात बेहतर है, इसलिए कि बहुत सारे क्रीम्स उसके सस्ते होने के नाते, नॉन रिसर्च्ड होने के नाते, और बहुत सारे नुकसान पैदा करते हैं जिसकी वजह से जिल्द के अमराज पैदा हो जाते हैं। और ये बालों को नहीं निकालते, बालों को जड़ से पिघला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं जिस्म के अंदर की। तो ये सबसे बेहतर, सादा, आसान, एनी टाइम अवेलेबल सोल्यूशन है। लेकिन याद रखिए, यहाँ तराशने का हुक्म नहीं। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या ज़ेरे नाफ़ के बाल हम तराशें, तराशने का हुक्म नहीं, साफ़ करने का हुक्म है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है रेज़र से, उनको रेज़र लगने से क्या होता है, इन्फेक्शन होते हैं। तो याद रखिए, फिर आप मेडिकल रेज़र इस्तेमाल कीजिए। मेडिकल रेज़र क्या होती है मालूम आपको? वो रेज़र जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसकी खसूसियत ये होती है उसमें जिल्द कभी नहीं अटकती है। जो जैसा आप समझ लीजिए, आप दवाखाने गए और आपको हाथ के बाल निकालते, एक स्पेशल रेज़र होता है, आप देखेंगे डॉक्टर बस लेता है और शुरू हो जाता है। आप बोलेंगे यार ये कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारा हजाम वस्त्रे को बिल्कुल रख के ध्यान देता है। वो ध्यान नहीं देता इसलिए कि वो रेज़र ऐसे बने हुए होते हैं, वो जिल को अंदर लेते ही नहीं है कभी। आप उसको ऐसा खींच भी देंगे आँख पर तो जिल को कभी नहीं लेंगे, वो उसकी टाइप ऐसी होती है कि सिर्फ बालों को खींचते हुए आते हैं और पूरे जिल को साफ़ करते ताकि कोई डिसीज़, इन्फेक्शन, धूल मिट्टी ना रहे, क्योंकि उसके बाद उस पर ऑपरेट होने वाला है। तो स्पेशल रेज़र्स होते हैं। तो आपको लगता है तो कोशिश करें, अगर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो ऐसे रेज़र इस्तेमाल करें जो मेडिकल रेज़र्स होते हैं, जिसमें इंशाल्लाह जी इन्फेक्शन के, क्योंकि वो जिल को खींचते ही नहीं है, बहुत सेफ़ भी होते हैं, याद रखिए, वो एकदम सेफ़ होते हैं, ठीक। तो ऐसे रेज़र्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप धात हो उसके अंदर, लेकिन हराम नहीं है उससे। लेकिन फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके ज़िम्मेदार आप अपने ज़ात से आप याद रखिए कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके। लेकिन बेहतर रेज़र, इसलिए कि रेज़र क्या करता है, बालों को भी साफ़ करता है और जिल्द के ऊपर भी जो है, चूँकि थोड़ी रगड़ होती है, जिससे जो वो हिस्सा जिस पे हो सकता है गिलाजत लगती रही हो या इंसान, तो वो साफ़ हो जाता है, याद रखिए, ठीक। तो ज़ेरे नाफ़ के बाल निकालना ये फितरत से है, याद रखिए, ठीक, फितरत से है। और इसके इतने फ़वाद हैं, इतने फ़वाद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, याद रखिए, कि इतने इसके फ़वाद हैं। लेकिन आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं, याद रखिए, देखते मुराद ये नहीं कि फिज़िकली वो दिख रहा है, लेकिन ये इल्म में, हमारे शऊर में, माशरे में ये बातें आती रहती हैं कि लोग ज़ेरे नाफ़ बाल काटना भी उनको इल्म नहीं होता है, इसलिए कोई उनको सिखाने वाला नहीं, सिखाया जा रहा तो उनको मालूम नहीं बाल कैसे काटे जाते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है, वो वालिदैन जो दुनिया भर की चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, दुनिया भर की आलतू फालतू चीज़ें सिखाते हैं, उनको ये चीज़ सिखाने में बड़ी शर्म आती है। नहीं नहीं, वो शर्म आ रही, वो बच्चों को कैसा सिखाएं, बाकी दुनिया भर की बातें हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, टीवी ऐड चल रहा है, आप ऐड बंद कीजिए तो बच्चा पूरा ऐड गा के सुनाता है आपका, हाँ उसका ऐड था ना ये, हमको सब मालूम। आप बोलते हैं इसको तो सब मालूम है, मतलब उसको मालूम है ऐड क्या है, आपके बंद करने से कोई नहीं। तो आपको उसको वो शऊर दिया, लेकिन आप दीनी शऊर नहीं देना चाहते हैं। बड़े में कोई शर्म आती है उसमें, बच्चों कैसा बोलो ज़ेरे नाफ़ के बाल निकालना, अब तुम बालिग हो, और ये बालिग होने से शुरू होते ही मसाइल। नहीं नहीं, वो मेरे को अजीब लग रहा, कैसे बताऊँ। अब जब आप उसको रियल नॉलेज नहीं देंगे तो वो माशरे समाज से नॉलेज लेता है, जो कि कभी भी जो है वो, जिसको कहेंगे वो बराबर इल्म नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे नुकसान नौजवान अपने नफ्स पे उठा ले रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि आप बता नहीं रहे उनको क्या होना चाहिए, और वहाँ शर्म आती है। एक मरतबा मैं एक जगह गया, एक मस्जिद में तफसीर चल रही थी। अब तफसीर हो रही तो ऐसी तफसीर पढ़े तो इतनी आवाज़ आ रही, बोला इनकी आवाज़ भी अच्छी है। माइक में जब खिरत की नमाज असर की थी तो अल्लाह अकबरी बहुत क्लियर सुने आ रहा था, ये गुंगुंग क्यों शुरू हो गया अचानक, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही। पूछते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसे ये अय्याम ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है। अब जब मैंने गौर से नदी जाके सुना तो वो कुरान की वो आयत पढ़ रहे थे, वो यसअलून का अनिल महीज, ये तुमसे सवाल करते हैं इसके बारे में। अब जैसी वो आयत आई तो तर्जुमे से उन्होंने गायब कर दिया, तो और नहीं पूछते हैं तुमसे सवाल है इसके बारे में, और कह दो कि ना पाएंगे और दिनों में तुम बीमा से दूर रहा करो, और ये ऐसा ऐसा, मतलब वो उसको सेंसर करते हुए जा रहे हो। मतलब जिस बात को बयान करने में अल्लाह को शर्म नहीं आई, इसको शर्म आ रही है उसको बयान करने में। सुभान अल्लाह, जो सबसे पाक सबसे ज़्यादा बा हया ज़ात है वो तुमको खुल करो मसला बता रही है और इसको शर्म आ रही है उसको पढ़ने के अंदर। कैसी अजीब बात है ना, अल्लाह से ज़्यादा हया वाली ज़ात है कोई? जब वो हयादार ज़ात ज़रूरत की चीज़ों को अल्लाह ऐलान अपनी किताब में बयान कर रही है, अल्लाह के नबी के ज़रिए बता सकता था ना अल्लाह, लेकिन किताब में बताया इसलिए कि अहम चीज़ है, तो उसको उन्होंने सेंसर कर दिया। इसलिए कि उनके नज़दीक ये बेशर्मी थी कि हैज के बारे में कैसा मस्जिद में बयान करेंगे, बच्चे बड़े सब बैठे हैं। तो ये बात अल्लाह को सोचना चाहिए थी, सिलेबस डिज़ाइनर को सोचना चाहिए थी कि उसने किसके लिए सिलेबस बनाया तो उसमें क्या होना चाहिए, तो वहाँ तो सेंसर कर दिए। लेकिन यहाँ देखिए ना आप, दुनिया भर की गंदगी फिर देखते फिर रहे सुन रहे, लेकिन जहाँ हलाल है, जहाँ रब ने जो सबसे बाहर जाते हैं वो खुद बयान कर रहा है और उसको बयान करने में शान। यकीनन मैं इससे मतलब ये नहीं कर रहा आपकी माँ बहनों के सामने आप बैठ के उनको हैज के मसाइल बताइए, बोलने का मकसद ये है मेरा, जिस चीज़ को रब क्लियर कट बता रहा है उस चीज़ को आपस में बयान, मर्द मर्द ही सुन रहे थे ना, क्या उनको शर्माना चाहिए बयान करने के लिए? ये किताब सुन्नत का मामला है। हाँ, आपका जाती मसला है तो मत बोलिए आप लोगों में, वो सही बात है, वो हया आना भी चाहिए। यहाँ किताब सुन्नत का है, अगर आप उसको सेंसर कर देंगे जिस चीज़ को अल्लाह ने ऐलान करके बताया, तो फिर आप लोगों को इल्म कैसे देंगे? हाँ, कैसे मालूम होगा लोगों का हैज के मसाइल क्या है? फिर उसके बाद लोग परेशान हैं, कुछ भी अमल कर रहे हैं, अब मैंने ये कर लिया अब क्या करूँ, वो कर लिया क्या करूँ, जबकि इसकी सख्त सज़ाएं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करा उसको एक दीनार सदका करना पड़ेगा। एक दीनार 4 ग्राम सोने का होता है, तो उतना सदका है उसके लिए। 4 ग्राम सोना बोले तो आज के लिहाज से 12,000 रुपये सदका देना पड़ेगा आपको। और जिसने हैज ख़त्म होने के बाद गुस्ल से पहले कर लिया हम बिस्तरी तो आधा दीनार मतलब 2 ग्राम सोना सदका, 6,000 रुपये जुर्माना है। समझ रहे हैं आप बात को? इन्होंने तो सेंसर कर दिया उसको पूरा, चलेगा। तो ये वो चीज़ें जिन मसाइल पे हमको मुंह खोलना होगा, और उल्मा नहीं खोलेंगे तो फिर जोहला जो बात चाहे करते रहेंगे। हमको एक साहब बताने लगे कि हम जब बालिग हुए तो हमको ये मसाइल मालूम नहीं थे, तो हमारे स्कूल के एक टीचर थे। अब देखिए जब आलिम नहीं बताएंगे जिनका हक है तब लोग कुछ भी कराएंगे, तो उन्होंने एक दिन बोले स्कूल में आए, मतलब जाहिर सी बात है आम एतबार से नहीं लेकिन सिर्फ इल्म के लिए आपको बोल रहा हूँ, स्कूल में आए और कहा 2-3 डजन वस्त्र लेके आए, कहा आज सब जो है अपने बाल साफ करेंगे, बोले जेर नाफ इज्तिमाही उन्होंने काम करवाया। ये भी जायज़ नहीं शरीयत में, आप सिखा सकते इल्म, वो करवा के कैसे बताएंगे? वो बच्चे खुद समझ, इतनी फितरत, जो चीज़ फितरत होती है ना, फितरत इसको कहते हैं जो इंसान को ना भी सिखाया जाए ना उसके अंदर होती है वो चीज़, उसका नेचर होता है। जैसे कि इंसान का बच्चा पैदा होता है तो खाना उसकी फितरत है, उसको जैसी उसकी माँ दूध पिलाएंगी उसको मालूम है दूध कैसा पीना है, उसकी फितरत है, वो उसका नेचर है जिस पर वो बॉर्न हुआ, जिस पर पैदा हुआ। ठीक, इसी तरह हंसना उसकी फितरत है, आप उसके सामने आवाज़ निकाली वो हंसता है, उसको क्या समझ रहा, उसकी फितरत है। रोना उसकी फितरत है। और इसी तरह साइंस ये कहती है अगर कोई इंसान को पूरी ज़िंदगी भी ना सिखाया जाए कि उसको औरत के साथ क्या करना है तो वो अमल वो खुद सीख लेता है, इसलिए कि सेक्स उसकी फितरत है। यहाँ सेक्स एजुकेशन लोग दे रहे हैं, इसकी ये तो फितरत है इंसानी, उसको सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है, सिखाना नहीं है उसको, इसलिए कि वो तो इंसानी फितरत है। फितरत है, साइंटिफिक ये स्टडीज़ है कि ये 4 चीज़ें इंसानी फितरत से है, खाना, रोना, हंसना और सेक्स, फितरत है उसकी, नेचर है उसका, तो ये फितरत है। ठीक है, तो ज़ेर नाप बाल का निकालना, ठीक, इनकी लिमिट क्या है आगे दूंगा इंशाल्लाह कि कितने दिनों के अंदर। तीसरी फितरत